الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله صدق الله العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مكتهم محمد سيد الكونين وسكنين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ 2800 پارہ اور اس کا رکوع نمبر 13 سورۃ المنافقون کی پہلی آیت سے آج کا درس قرآن شروع کر رہے ہیں. سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے, اس میں دو رکوع 11 آیتیں 180 کلمے 974 حروف ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی یہ سلم سے روایت کی گئی کہ جو سورہ منافقون پڑھتا ہے تو اللہ جل مجد و کریم اس کو نفاق سے بری فرما دیتا ہے. اس میں منافقین کا ذکر ہے, اس لیے اس کا نام ہی منافقون رکھا گیا. اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کی ظاہری اور باطنی صفات کیسی ہیں, کیونکہ نفاق بہت بری بیماری ہے. کفر اتنا نقصان دہ نہیں ہے اسلام کے لیے جتنا نفاق اسلام کے لیے نقصان دہ ہے. کافر کو اتنا برا نہیں کہا گیا جتنا منافق کو کہا گیا. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جو ہے وہ جہنم کے انتہائی نچلے درجے میں ہوگا. کافروں سے بھی زیادہ بدتر, اور اس کی سزا جو ہے وہ کافروں سے بھی زیادہ ہے. کیوں کہ یہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ پر ایمان اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں جیسی شکل و صورت, مسلمانوں جیسا لباس پہن کے اندرونی خانہ اسلام کے خلاف کام کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بولتا ہے, کتنی بڑی زیادتی ہے. پھر قسمیں اٹھاتا ہے کہ بھی ہم تو مسلمان ہیں, نمازیں بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, زکاتیں بھی دیتا ہے, حتیٰ کہ جہاد بھی کرتا ہے, اس کے باوجود منافق ہے. آج کل بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو برا نہ کہنا چاہیے, دیکھو وہ نماز پڑھ رہا ہے, کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی, تو یہ طریقہ نہیں چاہیے. دیکھیے, ہر نماز پڑھنے والا مومن نہیں, ہر قرآن پڑھنے والا مومن نہیں, ہر مجاہد مومن نہیں ہے, ہر حاجی مومن نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سارے اعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہے. اب دیکھیے, اللہ جل وعلا کریم ارشاد فرما رہا ہے, اذا جاء المنافقون, اے میرے محبوب, جب منافق تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں, اے محبوب, جب منافق تیری بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنے ضمیر کے خلاف کیا کہتے ہیں؟ قال نشهد انك لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. یہ منافق کیا آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ, اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. اب غور و فکر کیجئے, منافقوں نے کیا جھوٹ بولا تھا؟ منافقوں نے تو یہی کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کیا یہ جھوٹ ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا شہادو انکا لا رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, حالانکہ یہ لفظ جھوٹ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, لیکن صرف زبان سے کہہ دینا کہ جی میں کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتا ہوں, جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میں مومن کیوں نہیں ہوں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ محبوب, یہ آ کے کلمہ پڑھتے ہیں, یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. ان کا باطن ظاہر کے موافق نہیں, جو کہتے ہیں اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہیں. زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے, لیکن ان کے عقیدے نہیں ہے, ان کا دل نہیں مانتا. کیونکہ رسول ماننے سے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات ہے ان کو بھی ماننا پڑتا ہے, نبی ماننے سے نبی کریم کی شانیں بھی ماننی پڑتی ہے. ویسے تو کئی لوگ کہتے ہیں جی ہاں محمد اللہ کے رسول ہے, لیکن مسلمانوں کے بھائی جب رسول اللہ کہہ دیا, آج تو کیا کافر کہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کو نہ مانے تو کیا وہ مومن ہوگا؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, صرف کلمہ پڑھ یہ اور بات ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کو ماننا اور مومن ہونا اور بات ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, نہ ان کی قسموں پر آتم لوگ ہو وہ یعنی اعتبار کرنا, اور نہ ان کی نمازوں اور روزوں اور حج زکات پر اعتبار کرنا. اتخذوا ایمانہم جنۃ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے, وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اور قسموں کو اپنا انہوں نے ڈھال بنا لیا. کرتے کیا ہے؟ فصدوا عن سبیل اللہ, اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں. دیکھیے, کلمہ پڑھ کے اللہ کی راہ سے روکنا, جب کہ نماز وہ خود پڑھتے تھے, روزے وہ خود رکھتے تھے, اور جو تھے وہ حتیٰ کے مسجدیں بھی بناتے تھے. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رب کے راستے روکتے ہیں کیسے, کہ ان کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نمازے پڑھ کے بھی نبی کریم پر اعتراض کرتے ہیں, کبھی نبی کریم کے عدل پر اعتراض, کبھی نبی کریم کی تقسیم پر اعتراض, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اعتراض, کبھی نبی کریم کے علم پر اعتراض, کبھی نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت پر انکار. یہ کیا ہے؟ یہ منافقین کے طریقے تھے. جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, یہ ہوا مجھے بتا رہی ہے کہ مدینے میں فلاں منافق مر گیا. اب منافق تو ساتھ بھی تھے آپ کے, جہاز میں بھی گئے ہوئے تھے. جب آقا کریم نے یہ بات فرمائی تو منافق ہنسنے لگے, ایک دوسرے سے چوم گوئیاں کرنے لگے, تانا پھوسی کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے, دیکھو یہ عجیب نبی ہے, ہم اس کے ساتھ منافق ہے ہمارا تو اس کو علم نہیں ہے. مدینے کی خبریں دے رہے, آج کل کے منافق بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو دیکھو حضرت یعقوب کو تو یہ نہیں پتا چلا کہ حضرت یوسف کنویں میں پڑے ہوئے ہیں, نبی کریم کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہو انبیاء پر اعتراض کر کے, اولیاء پر اعتراض کر کے؟ اب جب منافقوں نے یہ بات کی تو اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات پر ناراضگی کے اثار ظاہر ہوئے آقا کریم پر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنا دیا جائے. اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا گیا, آقا کریم اس ممبر پہ چڑھے اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہے. اللہ اکبر, آج دیکھیے کون ہے وہ جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتا ہے؟ یہ میرے آقا کی زبان سے لفظ نکلے. اس ان لوگوں کا, اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہے؟ سلیم انا شیطان, آؤ جو مجھ سے چاہو پوچھو, میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے, اب آپ کے جب آپ کو غصہ آتا تھا, صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیشانی پر ایک رگ ظاہر ہو جاتی تھی. اللہ اکبر, صحابہ ڈرنے لگتے تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی موجود ہے, دیگر صحابہ اکرام موجود ہے. جب آپ کا کریم نے ارشاد فرمایا, میرے علم پر اعتراض کرنے والے آؤ مجھ سے سوال کرو, میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. ایک منافق اٹھا اور اس سے کہنے لگا, اینا مسرائی, میرا ٹھکانہ بتائیے کہاں ہے. آقا کریم نے ارشاد ہے, مسراؤ کا جہنم, تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسرے ایک صحابی تھے, ارض کی, من ابی یا رسول اللہ, آقا میرا باپ کون ہے؟ اب بتائیے کوئی جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ یہ بھی غیب ہے. کس کا باپ کون ہے؟ یہ بھی غیب ہے. یہ اس کا بھی نہیں پتا. تو آقا کریم نے ارشاد ہے, ابو کا حذافہ, مولا سالم, تیرا باپ حذافہ ہے جو سالم کا مولا ہے. اللہ اکبر. اب سنفیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور آگے بڑھے اور حدیثی میں آتا یوں بیٹھے جیسے آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے. تو ارض کی, رضی نبی اللہ ربن, رب الاسلام دینن, ربیٹا محمد, ربیٹا نبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا, ہم اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر, اور ایک روایت میں ہے بل قرآن امامن, اور قرآن کے امام ہونے پر, اور آقا آپ کے نبی ہونے پر ہم ایمان لائے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غصہ فرو ہوا, آج منبر سے نیچے اترے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتراض تو تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر, اور حضرت فاروق اعظم نے علم کی بات ہی نہیں کی. اللہ کے خدا ہونے پر, قرآن کے امام ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر, اور آقا کے نبی ہونے پر آپ نے بات کی, تو اعتراض ان چیزوں پر تو ہوئی نہیں تھا. اعتراض تو تھا نبی کریم کے علم پر. اب آقا کریم کو چاہیے تھا کہ اعتراض جو ہے وہ تو ہے میرے علم پر, اور اے امت نے علم کی بات ہی نہیں کی. نہیں, آقا کریم نے نہیں ارشاد فرمایا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کو خدا مانے گا, اللہ کو اپنا رب مانے گا, اسلام کو اپنا دین مانے گا, جو نبی کریم کو اپنا نبی مانے مانے گا, جو قرآن کو اپنا ایمان مانے گا وہ میرے آقا کے نام پر اعتراض نہیں کر سکتا. حضرت نبی کریم نے یہ فرما دیا, اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ جس نے مجھے نبی مان لیا اس نے میرا علم آپ خود بخود بھی مان لیا. لہذا اب معلوم ہو, اب دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو لوگ جنہوں نے سوال کیا جب گھر گئے تو اس صحابی کی والدہ آپ سے ناراض ہو گئی. انہوں نے پوچھا امی آپ کو کیا ہوا, تو کہا تو نے آج بھری محفل میں اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کہ میرا باپ کون ہے, تو کہا کہ چونکہ لوگ میرے ولدیت پہ اعتراض کرتے ہیں, میرے نسب پہ اعتراض کرتے ہیں, میں نے اس لیے سوال کیا. تو ان کی والدہ کہتی ہے میرا بیٹا تجھے کیا پتا جہالت میں عورتوں سے کیا کیا غلطی ہوتی تھی, آج تھی نے تو میرا اگر میرا تو مجھ سے کہیں غلطی ہو چکی ہوتی تو تین نے تو گھر سے نمبر پوچھ لیا تھا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی صحابہ کی ماؤں کے بھی یہ عقیدے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز جو ہے وہ جانتے ہیں. یہ مصنف عبد الرزاق میں یہ واقعہ جو ہے اور وہ مذکور ہے. تو اس لیے منافق جو ہے وہ نبی کے علم پر اعتراض, کبھی آقا کی قدرت پر اعتراض, کبھی آقا کے جو ہے وہ تقسیم پر اعتراض, کبھی آقا کے عدل پر اعتراض. تو اللہ جل مجل کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں, وہ کلمہ پڑھتے ہیں, نہ ان کے کلمے کا اعتبار ہے, نہ ان کی نماز اور روزوں کا اعتبار ہے. اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. وہ کیوں یہ ایسے کام کرتے ہیں؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, اس لیے کہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہو گئے, پھر فتوب علی قلوبہم, تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. اب ان کو سمجھ نہیں آتی, وہ اس کو توحید سمجھ رہے ہیں, اللہ کے نبی کے علم پر اعتراض, اللہ کے نبی پر اعتراض. وہ سمجھتے ہیں ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں, ہم تو اللہ کی توحید کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ ظاہر ہوتا ہے ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے, فہم لیا لا یفقہ. اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی, وہ اپنی طرف سے تو دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, کوئی نبی کریم کے نور پر اعتراض کر رہا ہے تو کوئی نبی کریم کے علم پر اعتراض کر رہا ہے, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض کر رہا ہے تو کوئی اہل بیت پر اعتراض کر رہا ہے, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتراض کر رہا ہے تو کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزاحیت پر اعتراض کر رہا ہے. تو فرمایا اب ان کو سمجھ نہیں آتی, تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اللہ اکبر, با اظہار آئیتا ہوں تو جو دکا اجسام ہوں, اور جب تمہیں دیکھو تو ان کے جسم کے جو بڑے اچھے لگیں گے. بظاہر تو وہ بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں, بظاہر تو وہ دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں, بظاہر تو چہرے خوبصورت بھی ہے. ان کے لباس جبہ دستار کو دیکھے, ان کی تسبیحات کو دیکھیے, ان کی لمبی لمبی نمازوں کو دیکھیے, ان کے دروس قرآن اور ان کے قرآنوں کی تفسیروں کو دیکھیے, ان کی قراءتوں کو دیکھیے, تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا تم دیکھو گے تو وہ بڑے اچھے تمہیں لگیں گے, ان کے چہرے بڑے اچھے لگیں گے, ان کے لباس بڑے اچھے لگیں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر بات کرے تو تم ان کی بات غور سے سن, تم اگر بات کرے تو ان کی بات غور سے سنے. یعنی ایسے لوگ ہیں وہ, ابن ابی جسیم سبیل خوبصورت خوش بیان آدمی تھا, اور اس کے ساتھ والے ملاس تین قریب قریب ویسے ہی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سیت میں جب یہ لوگ حاضر ہوتے تو خوب باتیں بتاتے جو سننے والے کو اچھی لگتی تھی. آج بھی ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, وہ تو کسی کی مخالفت نہیں کرتے, وہ تو نماز روزے کی بات کرتے ہیں. ہاں ہاں وہ نماز روزے کی تو بات کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے. وہ روزے کی تو بات کرتے ہیں, لیکن جس کے صدقے روزے ملے اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کرنے دیتے, اس کی ذات سے پیچھے نکلتے ہیں اور نبی کریم کے ساتھ تعلق کو توڑتے ہیں. ہمارا محبوب ان کی باتیں اچھی, ان کے چہرے اچھے, ان کی قراءتیں اچھی, ان کی حدیث دانی اچھی, وہ بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے علم, لیکن کان نہ ہوں خوش و گل اور موسن نادا, گویا کہ وہ کڑیا ہے دیوار سے لٹکائی ہوئی. کہ جن میں بے جان تصویر کی طرح نہ ایمان نہ روح نہ جان نہ سوچنے والی عقل, جب نبی کی شانیں بیان ہوتی ہیں تو مردہ ہو جاتے ہیں. اچھے بھلے لوگ میرے آقا کی شانیں جب بیان ہوتی ہیں وہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں, مبہوت ہو جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ جیسے دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لکڑیاں لگا دی جاتی ہیں. فرمایا یہ لوگ ایسے ظالم ہیں, چہرے اچھے باتیں اچھی بڑی بڑی یعنی مسائل بڑے, اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کی زبانوں میں مٹھاس بڑی ہوگی, لوگوں کو گمراہ بڑا کریں گے. آج کئی لوگ ہیں کہتے ہیں جی دیکھو جی وہ تو یہ تبلیغ ہوئی ہے, یہ تو جناب کسی کو برا نہیں کہتے, بڑی میٹھی زبان ہے. تو میرے آقا نے بھی تو یہی فرمایا تھا نا, زبانیں میٹھی لیکن دل بھیڑیے کے ہوں گے, ان کے سینوں میں دل جو ہے وہ بھیڑیے کے ہوں گے. تو اللہ جل مجدور کریم ارشاد فرماتا ہے چہرے دیکھو خوبصورت, زبانیں دیکھو خوبصورت, قرآن دیکھو بڑا اچھا پڑھتے ہیں, لیکن اور باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں, لیکن جب نبی کی ذات کی بات آتی ہے, جب نبی کریم کی صفات کی بات آتی ہے تو ایسے ہے کہ جیسے دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لکڑیاں لگا دی جاتی ہے. یحسدون کل صیحۃ علیہم, ایسے لگتا ہے ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں. اللہ اکبر, جب کسی منافق کی بات ہو, گستاخ اور سیر کی بات ہو, کہتے ہیں ہمیں دیکھو جی یہ گستاخ کہہ رہے ہیں, ہمیں یہ ایسی باتیں, تو وہ ہر بات اپنے پر لے جاتے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ اپنے پر ہی لے جاتے ہیں. وہ تو دشمن ہے, فحذر ہم, ان سے دور ہو جاؤ. منافق جو ہے ان کی ان عبادات کو نہ دیکھو, یعنی کوئی کسی کو پکارتا ہو یا اپنی دلی کی جھولتا ہو یا لشکر میں کسی مقصد کے لیے تو بات بلند آواز سے کہے, تو یہ اپنے خوشبو خود سے نفس اور سو زن سے یہی سمجھتے کہ انہیں کچھ کہا گیا, اور یہ اندیشہ رہتا ہے کہ انہیں حق ان کے حق میں کوئی ایسا مضمون نازل ہوا جس سے ان کے راز فاش ہو جائیں گے. دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں, تو کفار کے پاس جہاں کی خبریں پہنچاتے ہیں اور ان کے جسوس ہے یہ. فرمایا یہ دشمن ہے, ان سے دور ہو جاؤ, ان سے بچو اور ان کے ظاہر حال سے دھوکہ نہ کھاؤ. قاتلہ اللہ, اللہ انہیں قتل کر دے, اللہ ان کو مار دے. اللہ یہ فقیر کہاں اندے پھرتے ہیں, روشن بہانے قائم ہونے کے باوجود حق سے منحرف ہوتے ہیں, اللہ کے محبوب کے معجزات دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب کی شانوں کو نہیں مانتے. رہ اللہ انہیں غرق کر دے, اللہ انہیں مار دے, اللہ انہیں قتل کر دے, یہ سب کچھ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کی شانیں دیکھنے کے باوجود انکار کیوں کرتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ, یہ دیکھیے آیت کریمہ کتنی واضح ہے آج کے منافقین کے لیے. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے, اس آیت کریمہ کے مطابق دیکھنا چاہیے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, جب تم ان سے کہو یا ان سے کہا جائے آؤ رسول کی طرف, اللہ کے رسول تمہاری بخشش کرا دے, اللہ کے رسول تمہیں توبہ دلا دے, اللہ کے رسول تمہیں رب کے حضور سے معافی دلا دے, لب و رؤوسہ, اپنے چہروں کو جھپکیں گے, اپنے چہرے گماتے ہیں, اپنے سر گماتے ہیں, ماجنا ہم تو رسول کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے. رائی تہن یہ سدینا, وہ تو غور سے دیکھے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور روکتے ہیں لوگوں کو کہ رسول کی بارگاہ میں نہ جانا, وہ مستقبر اور تکبر کرتے ہیں. اب دیکھیے کہتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, رسول کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے, رسول تو کسی کے لیے معافی نہیں طلب کرتے, ان کا تو وسیلہ بھی نہیں دینا چاہیے. تو رب کریم نے یہ نہیں کہا کہ میری بارگاہ میں نہیں آتے, فرمایا میری بارگاہ میں آتے ہیں, میرے رسول کی بارگاہ میں نہیں آتے. آج آئے پڑھیے, بلو انہم اس زمانے اور فساہم جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول, اور لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے اور پھر تم اللہ سے معافی طلب کرو اور میرا محبوب بھی تمہیں تمہارے لیے استغفار کرے. وجد اللہ تواب الرحیم، تو پھر تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے. آگے آج پر یہ کہیں گے نہیں جی نہیں، ہم تو رسول کی بارگاہ میں نہیں جاتے، ہم تو ان کے جو ہے روزے کی زیارت کے لیے بھی نہیں جاتے، ہم تو رسول کا وسیلہ بھی نہیں لیتے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے وہ ازا کی لالا ہوں تو آؤ تم، جب ان سے کہا گیا کہ آؤ تم یستغفر پھر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول جو ہے وہ تمہارے لیے استغفار کرے، وہ اللہ سے تمہیں معافی دے دے، اللہ سے تمہارے گناہ معاف کرا دے. تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو رسول کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے. اپنے سروں کو جھٹکا دیتے ہیں، گناتے ہیں، اور تم انہیں دیکھے غور سے جب وہ روتے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں نبی کریم کی بارگاہ میں جانے سے. غزوہ مریسی سے فارغ ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرے کیا یعنی ایک کنویں کے قریب نگری فرمایا، تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عزیز جاہ جاہ غفاری اور ابن ابی عبداللہ بن ابی کے حلیف سنان بن بدر جہلی کے درمیان جنگ ہو گئی. جاہ جاہ نے مہاجرین کو اور سنان نے اسار کو پکارا. اس وقت عبداللہ بن ابی منافق نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخانہ اور بہیدہ باتیں بکی اور کہا کہ مدینہ پہنچ کر معاذ اللہ استغفر اللہ ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تمہیں اپنا جھوٹا کھانا تمہیں اگر اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری جد گردنوں پر سوار نہ ہو، اب ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ مدینہ سے بھاگ جائے. اس کی یہ ناشائستہ گفتگو سن کر زید بن ارقم کو تاب نہ رہی، انہوں نے اس سے فرمایا کہ او ظالم تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں نہیں میں نے تو کوئی بات نہیں کی. حضرت عمر بھائی نے کہا کہ میں اس کا سر اتار دیتا ہوں. میرا آقا نے شاہ ہے نہیں نہیں، لوگ کہیں گے کہ نبی تو اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کو کیا پتا کہ منافق ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ بھی کلمہ پڑھ لیا بس مومن ہے، لوگوں کو کوئی علم نہیں ہے. تو لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہے بڑے ظالم ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے بیعت کیا، پھر یہ باتیں کہیں گے نکل گیا، قسم کھا گیا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. اس کے ساتھی جو مجلس میں حاضر تھے وہ بھی کہنے لگے کہ عبداللہ بن ابی شخص ہے، یہ جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے، زید بن ارقم کو شاید دھوکہ ہوا اور یہ بات یاد نہیں رہی ہے. پھر ادھر کی آیتیں یہ جو ہوئی یہ نازل ہوئی اور عبداللہ بن ابی کا جھوٹ ہو گیا. تو اس سے کہا گیا کہ جا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کہ حضور تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے. تو کہنے لگا میں جی نہ گردن پھیری، کہا میں ایمان لے آیا ہوں، میں نے اب تو کہا تم نے وکات دو، میں نے وکات دی، تم نے کہا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی، اب یہی باقی رہ گیا نا کہ ہم محمد کو سجدہ کریں معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ نہیں ہم سے ہوتا، ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، جو نبی نے کہا ہم مانتے ہیں. کیا اب ہر بات ہم نبی کی نہ لیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ؟ تو یہ آج یہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو نبی کو مانتے ہیں اللہ کو، ہم نبی کو خدا نہیں بناتے، ہر نبی کو سجدہ نہیں کرتے معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا بھی اتنا کرو گے سجدہ کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام نبی کریم کو اللہ مانتے تھے معاذ اللہ؟ ان لوگوں نے منافقوں نے کیوں مسجد علیحدہ بنائی؟ کہا کہ ہم اس مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، ہم علیحدہ مسجد بنائیں گے، کیوں اس مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں تو ابو بکر عمر نے معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کو خدا بنا لیا ہے، ہم تو اس مسجد میں نہیں رہیں گے، نئی مسجد بنا لی. اللہ اکبر، کتنے ظالم ہیں. رب کی بارگاہ میں بڑے جاتے ہیں لیکن رب کے رسول کی بارگاہ میں نہیں جاتے. تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے جب ان سے کہا گیا کیا ہے رسول کی بارگاہ میں رسول تمہارے لیے استغفار کرے، رسول تمہیں بخشوا دے اللہ سے، وہ کہتے ہیں نہ اپنے چہروں کو جھپکتے ہیں، اپنے چہروں کو پھیرتے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ وہ روکتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. محبوب جو تیری بارگاہ میں نہ آیا، محبوب کریم جو تجھے نہ مانے سدا علیہم محبوب، اب ان پر ایک جیسا ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو یا نہ کرو، نہیں یغفر اللہ لہم، اللہ اب ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، محبوب جو تیری بارگاہ میں نہ آیا میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو راہ ہدایت سے نہیں لاتا۔ یہ فاسق ہے چاہے نمازیں پڑھے، چاہے حج کرے، چاہے زکاتیں دے، جو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، جو نبی کریم کو اپنا آقا پہلا نہیں مانتا، وہ فاسق ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ کیا کہتے ہیں ہم الذین یقولون، وہ کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو رسول کے پاس جائے اس پر خرچ نہ کرو۔ اللہ اکبر، دشمنی کس سے ہے؟ اللہ کے رسول اور اس کے غلاموں سے دشمنی، کس سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے غلاموں سے۔ کہ کیا منافق کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں دو، لیکن ان کو نہ دو جو اپنے بیوی بچے چھوڑ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، انہوں نے نبی کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا، ان کو کچھ نہ دینا، حتی ینفدو، یہاں کہ یہ پریشان ہو کر واپس چلے جائے، تو نبی کے تو پاس ہی کچھ نہیں ہے، نبی کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور آج دیکھتے جائیے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ آئے آج کے دور میں اتر رہی ہے، یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ خبردار، جو یا رسول اللہ کہے اس کو کچھ مت دو، جو رسول کی بارگاہ میں جائے اس کو کچھ مت دو، اور رسول کریم کے مرنے والوں کو کچھ مت دو۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا الا من عند رسول اللہ، جو رسول کے قریب ہے اس کو نہ کچھ دینا۔ یہ نہیں کہا کہ جی وہ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا، ہم نے یہ نہیں کہا، رب کو پتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں تو خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں دیتے جو رسول کی باتیں پڑھتے ہیں، جو رسول کی بارگاہ میں رہتے ہیں، جن کا بچھونا رسول کی رضا ہو چکا ہے، جو والدین، بہن بھائی، بیوی بچے سب نبی کی ذات کے لیے چھوڑ کے آ جائے، اگر تم نہیں دیتے تو نہ دو، میرے محبوب کے غلاموں کو نہیں دیتے تو نہ دو۔ وللہ خزائن السماوات والارض، سارے اللہ ہی کے لیے آسمان زمین کے خزانے ہیں، ولکن المنافقین لا یفقهون، میں تو منافق سمجھتے نہیں ہے۔ منافقوں کو یہ تھا، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دیں گے تو صحابہ کرام پریشان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب یہ بھوکے رہیں گے تو واپس چلے جائیں گے، تو اللہ کہتا ہے ظالمو، تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ جل مجد کریم سب خزانوں کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر خزانے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم نے ارشاد ہوا، میں آرام کر رہا تھا کہ اللہ جل مجد کریم نے اپنے گھوڑے پر زمین آسمان کے خزانوں کی چابی یہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تو مفاتی ہے خزائن الارض، مجھے سارے خزانوں کی اللہ نے چابیاں عطا فرما دی۔ محبوب، ہم منافقوں پر تیرے غلاموں کو رہنے نہیں دیں گے۔ محبوب تو جس کو چاہے جتنا عطا کر دے، محبوب خزانے میرے تقسیم کو کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں کس چیز کا ڈر ہے، ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ حبیب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، میرے آقا کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے، خزانے بھی بھرے ہوئے۔ پھر اے مفلسو، بتاؤ تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یا محبوب کو خزانے دے دیے میں نے، اور محبوب پھر بخیل بھی نہیں ہے، محبوب کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، جو مانگو میرا محبوب دیتا ہے، اور محبوب کو خود بھی کہہ دیا فلا تنہر، محبوب جو بھی سوال کرے تم نے واپس نہیں موڑنا، میں موڑ دوں تو میری اور بات ہے۔ آدمی سجدے میں پڑھ کے دعائیں مانگتا رہے، آدمی ہزاروں سال محترم میں نہ دوں تو میری ذات کو اپرادھ نہیں ہوگا. لوگ یہی کہیں گے نا بے نیاز ہے جی, وہ تو دل کرے تو کسی کو بھی نہ دو, بے نیاز ہے. تم نے نہ دیا تو لوگ کہیں گے تیرے پلے کچھ نہیں ہے, میں نہ دوں تو مجھے تو بے نیاز کہہ دیا جائے گا. لیکن تم نے نہ دیا محبوب تو لوگ کہیں گے نبی کے پاس ہوتا تو دیتا نا, اس لیے محبوب تو کسی کو خالی جھولی واپس نہ موڑنا. فاما سائلا بھلا تنہا, محبوب تو جھولیاں بھر بھر کے دیتے جانا, محبوب تو کرم نوازی کرتے جانا. میں نہ دوں تو اور بات ہے, لیکن تین بار گاہ سے کوئی جو ہے وہ خالی جھولی واپس نہ جائے. فرمایا لوگوں کو پتا نہیں ہے, ظالم منافق یہ کہتے ہیں کہ نبی کے غلاموں پر خرچ نہ کرنا. ظالم سارے خزانے تو اسی نبی کے سر کے ہیں. منافقوں کو علم نہیں ہے خزانے رب کے. اللہ اکبر, تفسیر میرا محبوب کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں دینے والا رب اللہ جو تھی وہ ان نما اینا قاسم الفید ساری مسلم ہے. رب کی عطا ہے, میں تفسیر کر رہا ہوں. سبحان اللہ, میرے رب کریم نے اپنے محبوب کو قاسم بنا دیا. رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہے. ان نہ آ کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہے جو کچھ رب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے, یہ میرے محبوب کے ہاتھ میں ہے. محبوب جس کو چاہو جتنا چاہو عطا فرما دو. محبوب ہم نے ہر چیز تیرے تصرف میں دے دی, تجھے اپنا قاسم بنا دیا. رحمتیں میری ہے, تقسیم تو کر رہا ہے. علم میرا ہے, تقسیم تو کر رہا ہے. رزق میرا ہے, تقسیم تو کر رہا ہے. عزتیں میری ہے, تقسیم تو کر رہا ہے. تو سارے خزانے میرے رب کریم کے, اور تقسیم میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر رہا ہے. اور ظالم کیا کہتے ہیں, یقینا لئن رجعنا الی المدینہ, سے جب ہم مدینے کی طرف واپس لوٹ کے جائیں گے, لیخرجن العز منہ الاذل, کہ جو بڑی عزت والا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ ذلیلوں کو نکال دے گا. یہاں ذلیلوں نے مسلمانوں کو کہا, نبی کریم کو کہا, اور اپنے آپ کو ظالموں نے عزت والا کہا. او منافق ظالموں, عزت تو اللہ کی, عزت تو اللہ کے رسول کی. اللہ جل مجدور کیوں کہتا ہے, اور ظالموں میرے محبوب کو ان کے غلاموں کو ذلیل کہہ رہے ہو. ولی اللہ العزت والے رسول ولیمین, عزت اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے, اللہ کے رسول کے غلاموں کی ہے. ولیکن المنافقین لا یعلمون, انہیں تو منافقوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے. منافق علم, منافق جو ہے وہ عزتیں کہیں اور سے ڈھونڈ رہے ہیں, اپنے آپ کو عزتوں والا کہہ رہے ہیں. عزت کس کی؟ اللہ کی. عزت اللہ کی, اور صرف اللہ نے نہیں کہا کہ عزت میری, فرمایا بل اللہ العزت, عزت اللہ کی, والے رسول ہی, اور عزت اللہ کے رسول کی. سبحان اللہ. اب وہی کو اللہ کی عزت نہیں کرے گا تو جائے گا امن؟ اللہ کے محبوب کی عزت نہیں کرے گا, جائے گا امن؟ والمؤمن المؤمن صحابہ, جو ان کی عزت نہیں کرے گا جائے گا امن؟ رب کہتا مناس تو تمہیں علم نہیں, عزت میری ہے, میرے رسول کی ہے, اور میرے رسول کے غلاموں کی ہے. ابو بکر کی ہے, عمر کی ہے, عثمان کی ہے, علی کی ہے, حیدر کرار کی ہے, بلال کی ہے, حضرت سلمان فارسی, یہ سب عزت والے لوگ ہیں. آج کوئی ظالم اگر ان کی بارگاہ میں گستاخی سے پیش آتا ہے تو وہ خود زمین و خار ہے. اب ذرا غور و فکر کیجیے, یہاں مناس کو نے محبوب کریم اور ان کے غلاموں کو کہا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یہ ذلیل ہے. آج کا ترجمہ پڑھیے, ان نام نہاد مسلمانوں کے ترجمے پڑھیے, ان منافقین کے ترجمے پڑھیے. ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب والا قد ناصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, ہم نے تمہاری عزت کی, تمہاری مدد کی, تم تو ذلیل تھے معاذ اللہ استغفر اللہ. اب کیا رب خود ذلیل, جہاں تو جو منافقوں نے ذلیل کہا تو رب نے ان کے منہ پر مارا. ظالم تم ذلیل ہو, عزت میرے رسول کی, تو کیا رب خود ذلیل کہے گا؟ لیکن یہ ظالم جو ہے چونکہ عربی نہیں جانتے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں, ان کے پاس علم کہا جو میرے نبی کے علم کا منکر ہے, اس کے پاس علم کبھی نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے. میرے نبی علم تقسیم کر رہا ہے, میرا آقا علم تقسیم کر رہا ہے. جو میرے آقا کو یہ عالم نہیں مانے گا وہ کیسے علم عالم ہوگا؟ کہ رب کریم کی بارگاہ میں جب منافقوں نے کہا کہ ہم جب مدینے واپس جائیں گے تو عزت والے ہم, معاذ اللہ منافقوں نے کہا ہم عزت والے, ہم ان معاذ اللہ ذلیلوں کو مسلمانوں کو نکال دیں گے. رب کریم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے محبوب کو اس طریقے سے بول دے. رب کریم نے خیر کہا ہم عزت وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین, عزت اللہ کی, اللہ کے رسول کی, وللمؤمنین محبوب کے غلاموں کی, صحابہ کی. ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافق جو ہے وہ ان کو علم نہیں ہے عزت کس کی ہے, کس کے ہاتھ میں ہے, کون اپنے کرتا ہے عزت, کس کس کو عزت ملتی ہے, کس کس کو عزت دی جاتی ہے اور کیسے کیسے عزت ملتی ہے. منافقوں کو علم نہیں. اللہ عزتیں دیتا ہے, وہ رسول کے صدقے دیتا ہے, رسول عزتیں دیتا ہے, اللہ صحابہ کے صدقے دیتا ہے, صحابہ عزتیں عطا کرتے ہیں اپنے غلاموں کو. تو جن کے پاس عزتیں ہیں وہی دے گا نا. اب یہ منافقوں کی ساری نشانیاں اللہ جل مجید کی یہ دعائیں کی. اب اللہ جل مجید کے لیے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والے تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. اللہ اکبر, آج آدمی اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہے؟ مال کمانے میں لگا ہوا ہے, نماز کا وقت نہیں ہے, روزے کا وقت نہیں ہے, حج کا وقت نہیں ہے, نیکی کا وقت نہیں ہے, کیا کریں جی, اور کاروبار اتنا ہے وقت ہی نہیں ملتا دین کے لیے, ایمان کے لیے, ذکر کے لیے, محافل کے لیے, نبی کے ذکر کے لیے, نعت کے لیے وقت ہی نہیں ہے. اور پھر کیا کریں گی, اولاد ہے, اب اولاد کا بھی تو کچھ کرنا ہے نا. میرے رب کریم نے کہا لوگوں سوچو, خبردار تمہارا مال تمہاری اولاد کہیں رب کی عبادت سے تمہیں روک نہ دے, کہیں رب کے ذکر سے تمہیں روک نہ دے. اور جس نے ایسا کیا مال کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے, جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا, تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون, سب سے بڑی بڑی خسارے والے لوگ ہیں جو مال کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے رک جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھ لیجیے اپنے اپنے, اور ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں, بیٹا بیمار ہو گیا, نماز بھول گئی, جمعہ بھول گیا, نافل بھول گئی, کیا مسئلہ ہے؟ ابھی بیٹا بیمار تھا, کیا کروں؟ اور دوسرا ابھی کیا کروں, کاروبار ہے نا, مزدوری کرنی ہے, کیا کروں؟ جمعہ نہیں پڑھ سکا, نماز نہیں پڑھ سکا, میں اپنے ذکر میں حاضر نہیں ہو سکا. تو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد سمجھایا کہ جو مال و اولاد کی وجہ سے, مال و اولاد کی وجہ سے جو اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا, وہ شخص جو ہے وہ بڑے خسارے والا ہے. وہ انفقوا مما رزقناکم, اور لوگوں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو, اسے خرچ کرو. لاکھوں کے مالک, کروڑوں کے مالک سانپ بن کے بیٹھ گئے, کسی غریب کو کسی نیکی کی جگہ ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے. من قبل, اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو, اے یاتیا عہدہ تم الموت, کہ تمہارے پاس موت آ جائے, مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے دیے ہوئے سے کچھ نہ کچھ خرچ کر لو. فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب, اب کہے گا باری تعالیٰ مجھے تھوڑے دنوں کی مہلت دے دے, مجھے چند گھنٹوں کی مہلت دے دے. باری تعالیٰ میں بھول گیا, میں دنیا میں آ کے مجھے جو غلط دوست مل گیا میں بھول گیا, باری تعالیٰ مجھے دنیا میں واپس دے دے, چند منٹوں کی مہلت دے دے, کیا کروں گا میں؟ سب کو صدقہ کر دوں گا, جتنا مال ہے جتنی دولت ہے باری تعالیٰ سب کو صدقہ کر دوں گا. تم بھی نسا نہیں, اب میں کیا کروں گا, کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا, باری تعالیٰ میں بھول گیا تھا, میری بھول پر پکڑ نہ کر مجھے. اب جب میں کل کر میں سامنے آئے گا, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے امیر, اب وہ کدھر گئے ان کے اب محل, اور اب کدھر گئی ان کی کوٹھیاں, اور ان کے وہ بینک بیلنس. باری تعالیٰ نے سمجھا تھا کہ یہ سارا سب میرے پاس رہے گا, مال و پہلے رب کریم ارشاد فرماتا ہے جمع مال و جزا, وہ مال کو جمع کرتا تھا اور گنتا تھا روز, آج اتنے ہزار ہو گیا, آج اتنے لاکھ ہو گیا, وہ جمع کرتا تھا, گنتا تھا, گمان کیا تھا ان مالا ہی اخلادا, کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. نہیں نہیں لوگوں, یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا, کل مالا یوں بسند فل ہوتا نا, تمہیں ضرور ہوتا مال میں ڈالا جائے گا, وما ادراک عمل ہوتا نا, اور سننے والے سے یہ کیا معلوم کہ یہ ہوتا نا کیا ہے. نار اللہ المنکرۃ, یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے, تب تالو الگ آفیدا, تمہارے دلوں پر چڑھ جائے گی, یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ, یہ تمہاری دولت, یہ تمہارے پیسے, یہ تمہارے بینک بیلنس, ان کو آگ بنا کر ستون بنا دیا جائے گا اور ستونوں میں تمہیں ڈالا جائے گا. دولت مندوں, دولت کو اکٹھا کرنے والوں, جب ملکر موت سامنے آئے گا پھر آدمی رب کریم کی بارگاہ میں کرے گا, رب لولا اخرتنی الى اجل قریب, قریب باری تعالیٰ چند منٹوں کی مہلت دے مجھے, اب اتنی مہلت دے دے کہ جتنی دولت تھی میں اس کو تیرے راہ میں قبول کر دوں, میں اس کو صدقہ کر دوں, میں خیرات کر دوں. لیکن اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا نہیں نہیں, اب نہیں, میں نے تجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے دیے ہوئے سے خرچ کر لو, میرے دیے ہوئے سے جو ہے تم خرچ کر لو. اب چونکہ میں تمہیں کہہ دیتا ہوں نہیں اخر اللہ بنا اخر اللہ جا آ جانا, جب موت آ گئی تو کسی جان کو ایک منٹ کی محنت نہیں ملے گی. یاد رکھیے موت کا ایک وقت مقرر ہے, وقت کا بادشاہ ہو اور کہے کہ میرا بیٹا باہر گیا ہوا ہے, ذرا واپس آ لینے دو, میں تب میری روح کو قبض کر لینا. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, رب کریم ارشاد سنارا ہے کوئی وقت نہیں دیا جائے گا. تم لوگوں ایک منٹ کی محنت نہیں دی جائے گی. اللہ اکبر, حدیث میں آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد سنایا کہ وقت کا حاکم جس سونے کا تاج پہن کے جس کے گھوڑے کو بھی سونے کی زنجیروں سے لادا گیا تھا, وہ تکبر اور غرور کا مجسمہ بن کے باہر نکلتا ہے, حد نگاہ تک اس کے سامنے اس کی فوج ہے, وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے, کہیں نکل رہا ہے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا آدمی آیا اور اس کے گھوڑے کی نکیل کو تھام لیا, لگام کو تھام لیا. بادشاہ کا کوٹا اٹھا, کہا تو کون ہوتا ہے جو میرے راستے کو روک رہا ہے, اور پھٹے پرانے کپڑے والے اس غریب فقیر بظاہر آدمی نے کہا بادشاہ میرا نام ملکر موت ہے. اللہ اکبر, میرا نام ملکر موت ہے. اب بادشاہ کانپا, نیچے گرا, قدموں میں گرا, مجھے اتنی محنت دے دو میں جا کے تخت پہ بیٹھوں. اللہ ہو کے ملکر موت نے کہا نہیں, اب محنت نہیں مل سکتی, ولن یخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, جب وقت آ گیا تو اب کسی کو بھی جو ہے اب محنت نہیں ملے گی. اب تو وقت آ گیا, بڑے بڑے راجے نے موت میں نہ چھوڑیا, جب دل آیا اسے پھل توڑیا, ہرے ترے کھیت تھے ہو گئے ویران, بندیا جہان اتنے کری نہ دکان, پیڑیاں دے سدا پھلانے نے نہیں آمنا, ہس دیا محفل نے تین پھل جامنا, رہ جانا تیرا اتنے مٹی کا نشان ہوئے, بندیا جہان اتنے کری نہ دکان ہوئے. اجڑے محل, بہت بڑے بڑے محل شاہی قلعے بنائے ہوئے, اجڑے محل کہ سنگیاں نے گلیاں, مالکہ نے قبریں دیا قبرہ نے ملیا. اللہ اکبر, محل بلڈنگ موجود ہے, محل بنانے والے کہاں چلے گئے. آج وہ ٹوٹی ہوئی قبروں میں, شکستہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے گھر تو بجلی سے چمک رہے ہیں لیکن آج ان کی قبروں میں کوئی روشنی نہیں ہے, آج وہ اندھیرے قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں. تو رب کریم کہتا ہے اس سے پہلے کہ میری طرف سے حکم نامہ آ جائے, تمہاری موت آ جائے, میرے دیے اسے خرچ کرو، میرے دیے ہوئے اسے خرچ کرو، اور جب موت آئے گی تو پھر بندہ کہے گا باری تالا میں بھول گیا تھا، مجھے مہلت دے، میں ساری دولت تیری راہ میں تقسیم کر دوں، لیکن اب کہو اب پچھتاؤ کیا ہوگا جب چڑیا چپ گئی کھیت، اب کیا پچھتانا، جب ملکل موت آ گیا تو اب کچھ نہیں ہوگا۔ رب کریم کہتا ہے اس سے پہلے کہ موت کا پروانہ آ جائے کچھ خرچ کر لو، لوک بن جاؤ، ولی آخر اللہ سن ازا جا آ جانے ہا، اور خبردار اللہ جل مجدوں کی تمہیں محنت نہ دے گا، جب تمہارا وعدہ آ گیا، جب تمہاری موت آ گئی، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اللہ تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے، اس لیے اس سے اس وقت سے ڈرو کہ جو وقت آنے والا ہے، اس وقت میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی حسین کوئی کوجا، کوئی کملا کوئی بادشاہ کوئی فقیر، سب ایک درا ایک مٹی اور ایک قبر میں جائیں گے، اس سے پہلے کہ اللہ جل مجدور رحیم کے طرف سے موت کا پروانہ عذاب بن کے آ جائے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ جل مجدور رحیم کی بارگاہ میں آپ پکی سچی توبہ کر کے رب کریم کی بازی کرنی چاہیے۔ اگر رب کریم نے تو دولت دی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا چاہیے، دولت میں ہی جو آدمی تقسیم کر گیا یا کھا گیا، جو باقی رہ گئی اس کا حساب وہ دے گا، استعمال کوئی اور کرے گا، استعمال اس کی رات کرے گی، لیکن سوال اس سے ہوگا کہ تیری دولت تھی، جب استعمال جو مکان ہے استعمال کوئی اور کرے گا، جواب اس کو دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے جس نے ایسا کیا تو وہ تو بہت زیادہ خسارے والا ہے، گھاٹے والا ہے، نقصان والا ہے، تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے جو نقصان والے ہیں، اللہ ہمیں فائدوں والوں میں کر دے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان شاء اللہ العزیز۔ اللہ جل مجدور کریم نے کرم فرمایا تو کل سورہ تغابن کا درس قرآن جو ہے وہ ہوگا، آج سورہ منافقون جو ہے وہ ختم ہوئی، الحمدللہ دعا ہے کہ اللہ جل مجدور کریم ہمیں اسی طریقے سے اپنی منزل مسجد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ایک دو ناشریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ سوال جواب کا سلسلہ نشا کی طرح شروع کیا جائے گا، ماشاء اللہ ہمارے حافظ صاحب موجود ہے تو حسن نیازی صاحب بھی موجود ہے، اگر ان کا مائک کام کرتا ہو تو ویور مین صاحب آپ کو اچھا سا حضرت کوئی میٹر لے کوئی جو یعنی پیکج دے رہے ہیں کوئی اچھا سا تو وہ لے تاکہ ہم آپ کے فیوز و برکات سے مستفید ہو سکے، کیونکہ آپ کا مائک اور نیٹ آپ کا کام نہیں کرتا، تو آپ اپنے نیٹ کو چیک کریں اتنی دیر میں حافظ صاحب ایک نعت پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کے نعت پڑھتے پڑھتے ہمارے حسن نیازی صاحب جو ہے وہ یعنی آف لائن ہو جائیں گے، تو اگر آپ کا نیٹ کام کرتا ہو حسن نیازی صاحب تو پلیز آپ تشریف لائیے حبیب الرحمان صاحب مائک پہ، اور اگر نہ آ سکیں گے تو حافظ صاحب اس کے بعد آپ تشریف لائیں۔ اچھا وہ ڈی سی بن بھی گئے، اچھا اچھا اچھا یہ نام